Book 2 54 54 التسوق خريداري أريد أن أشتري هدية मैं एक उपहार खरीदना चाहता हूँ। मैं एक उपहार खरीदना चाहती हूँ। ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. लेकिन ज्यादा कीमती नहीं। लेकिन ज्यादा कीमती नहीं। ربما شنطة يد. शायद एक हैंडबैग। शायद एक हैंडबैग। أي لون تحب؟ आपको कौन सा रंग चाहिए? आपको कौन सा रंग चाहिए? أسود، بني أو أبيض. काला, भूरा या सफेद? काला, भूरा या सफेद? كبيرة أو صغيرة. छोटा या बड़ा? छोटा या बड़ा? أتسمح لي أن أرى هذه؟ क्या मैं इसे देख सकता हूँ? क्या मैं इसे देख सकती हूँ? هل هذه من جلد طبيعي؟ क्या ये चमड़े से बना है? क्या ये चमड़े से बना है? أو هل هي من جلد صناعي؟ क्या ये किसी कृत्रिम वस्तु से बना है? या ये किसी कृत्रिम वस्तु से बना है? من جلد طبيعي طبعا. बिल्कुल चमड़े से बना है। बिल्कुल चमड़े से बना है। هذه نوعية ممتازة. ये काफी बढ़िया है। ये काफी बढ़िया है। والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. और ये हैंडबैग सचमुच बहुत सस्ता है। और ये हैंडबैग सचमुच बहुत सस्ता है। هذه تعجبني. ये मुझे पसंद है। ये मुझे पसंद है। سأخذها. मैं इसे खरीद लूंगा। मैं इसे खरीद लूंगी। هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ क्या मैं इसे बदलवा सकता हूँ? क्या मैं इसे बदलवा सकती हूँ? بالتأكيد. जरूर जरूर। نغلفها كهدية. हम इसे उपहार जैसा बांध देंगे। हम इसे उपहार जैसा बांध देंगे। هناك صندوق الدفع. भुगतान काउंटर वहाँ है। भुगतान काउंटर वहाँ है।